Cały dzień patrzę z góry na to, co tam bzdury. Znowu gonią się gdzieś w rytm swej brawury. Ludzie, produkty, szczury. Sieć mało konstruktywnie, aby mieć tylko bez przesłanek dla samej koniunktury. Większość ludzi ma gdzieś, zamiast chęci doleć, lepiej wyleć ze skóry. Nie zrozumiem, to dla mnie zbyt trudne. Ciężki temat, w sumie raczej to jest smutne. Bieda, bym to ujął w rzeczy samej. Nie dam się rzeczywistości jebanej. Sprzedam tylko swój rap z przesłaniem. Nie dostaniesz go, chyba że zastaniesz. Jak w końcu się przebudzisz, powstaniesz. Powstanie, rewolucja w stanie świadomości pod to już z manier wynika. To klasyczny kop, tym zdaniem nie wnikam. Choć borykam się non stop z tym samym, wciąż nie czuję się przegranym. Dane mi jest najwidoczniej dźwigać ciężar krótkowzrocznej opinii. Chcę się zżygać na samą myśl o tym. Miejskie bagno, co ty? To tego miasta dotyk. Zamykam oczy i śnię. Mam tylko siebie i swój sen. Zamykam oczy i śpię. Mam tylko siebie i swój sen. To ciąg dalszy tej historii rzewnej. To ciąg dalszy życia, to ciąg potrzebny. Pociąg do sławy, płatny zdradami. Natnie się nie jeden raz na kamień. Z prawami albo z gwizdami na koniec. To jeszcze się okaże, myślisz i toniesz. Zanim się zorientujesz, zło triumfuje. To nie pozostałość tego, co czujesz. Ciężko obejść system, kwestuje. Na każdym kroku bez sen i pluje. Na tego typu skurwysynów z czynów i z teorii, bo inaczej by nie mogli. Po co się tak wczuwać w to bez sensu? Iść według planu, działać i nie snuć. Grać według zasad, bez fauli i karnych. W sposób zwyczajnie normalny. Zamykam oczy i śnię. Mam tylko siebie i swój sen. Zamykam oczy i śpię. Mam tylko siebie i swój. Zamykam oczy i śnię. Mam tylko siebie i swój sen. Mam tylko siebie i swój sen. Zamykam oczy i śpię. Mam tylko siebie i swój sen.